2,99 za kilogram i ananas 40% taniej. 2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyją dwie osoby, potwierdzono też 79 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To nowe dane z Ministerstwa Zdrowia. W przyszłym tygodniu powinno być widać efekty nowych środków ostrożności podjętych w walce z koronawirusem, tak wynika ze słów wirusologów. Nad rekomendacją używania maseczek ochronnych przez wszystkich ludzi wychodzących z domu zastanawia się Światowa Organizacja Zdrowia. Rośnie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 79 potwierdzonych przypadkach. Zmarły też dwie kolejne osoby. W sumie zachorowały 2633 osoby, a spośród nich 45 zmarło. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, gdzie jest najwięcej nowych zakażeń? Najwięcej potwierdzonych przypadków dotyczy województwa śląskiego. To 22 zakażone osoby. W województwie lubelskim wykryto 14 przypadków, w wielkopolskim 12 i 11 w województwie małopolskim. Dwie osoby chore zmarły w szpitalach. To 59-letni mężczyzna, który przebywał w placówce w Tychach i 88-letnia kobieta hospitalizowana w Łańcucie, która miała choroby współistniejące. Rośnie liczba przebadanych osób. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w ciągu niecałej ostatniej doby przeprowadzono ponad 5300 testów. Czyli przekroczyliśmy już tą granicę, o której mówił minister zdrowia, 5000 testów. Te możliwości już są gdzieś w okolicach 7000 testów na dobę i systematycznie zwiększamy te możliwości, tak jak zwiększamy liczbę laboratoriów, które prowadzą na bieżąco te badania. Do laboratoriów przekazano 142 tysiące testów genetycznych, z czego ponad 61 tysięcy już wykorzystano. Ponadto do polskich szpitali trafiło ponad 50 tysięcy szybkich testów, zwanych kasetkowymi. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Efekty środków ostrożności powinniśmy zobaczyć w przyszłym tygodniu, tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia profesor Krzysztof Pyrć. Wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zastrzegł, że to, czy dotychczasowe ograniczenia okażą się wystarczające, zależy od nas. Jasno widać na przykładzie wszystkich państw ościennych, że ta kontrola poprzez dystansowanie się dosyć skutecznie działa, ogranicza tą liczbę przypadków, które się pojawiają i pozwala zachować wydolność systemu służby zdrowia. W związku z tym, jaki kształt to przybierze, zależy od nas. Od dzisiaj obowiązuje nakaz robienia zakupów w rękawiczkach jednorazowych, które powinny zapewnić sklepy. Cały czas nie można wychodzić z domu bez wyraźnej potrzeby. Od 10 do 12 zakupy mogą robić tylko seniorzy, ale apteki mogą robić wyjątki. Chodzi o pilne przypadki, gdy chory natychmiast potrzebuje leku, tłumaczy rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej Tomasz Lelno. Co ma zrobić rodzic, którego na przykład dziecko gorączkuje lub na przykład co ma zrobić pacjent z wysokim nadciśnieniem, który pilnie musi zażyć swój lek. I właśnie tego typu sytuacje należy wziąć pod uwagę i drobna modyfikacja tych przepisów względem aptek jest jak najbardziej w pełni uzasadniona. Od 10 do 12 sklepy mogą obsługiwać tylko klientów powyżej 65 roku życia. To jeden z obowiązujących od wtorku nowych środków ostrożności w związku z pandemią koronawirusa. Nad rekomendowaniem używania masek przez wszystkie osoby wychodzące z domu zastanawiają się eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia. Do tej pory maski ochronne zalecano jedynie w szpitalach i zakażonym pacjentom. Szef WHO Tedros Ghebreyesus stwierdził, że szerokie używanie masek to postulat, który wielokrotnie pojawiał się w ostatnich dniach i jest teraz rozważany. Priorytetem są obecnie maski czy też respiratory dla pracowników służby zdrowia, którzy są na pierwszej linii frontu. Toczy się debata w sprawie używania masek przez resztę społeczeństwa. Na razie jednak zalecamy je osobom chorym i ich opiekunom. Używanie masek zalecają swoim obywatelom władze państw w Azji, takich jak Chiny, Japonia czy Tajlandia. Obowiązek noszenia masek wprowadziły też kraje w Europie, Czechy, Słowacja, Austria oraz Bośnia i Hercegowina. Rozważają to także władze Stanów Zjednoczonych. W Rosji do 3548 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem. Jak podały rosyjskie służby sanitarne, w ciągu doby zarejestrowano 771 nowych przypadków.

15. rocznica śmierci papieża, świętego Jana Pawła II. Każdy ma pewnie osobiste refleksje związane z życiem, działalnością i odejściem Jana Pawła II. Zacznę od wyboru go na najwyższy urząd w Rzymie. Pamiętam dokładnie w szczegółach, mam to jak stopklatkę wyświetloną gdzieś w głowie, moment, w którym dowiedziałem się o tym, że mamy papieża Polaka. To było przed windą na klatce schodowej kamienicy, w której mieszkałem wówczas w Krakowie. Pamiętam, że miałem wejść do windy i zatrzymała mnie ta informacja. Wydaje mi się, że podana przez radio, bo chyba miałem słuchawki i wszystkiego słuchałem. No i to był szczególny też dla mnie dzień, bo 16 dzień października to dzień przed moimi urodzinami. Pamiętam to, że w czasach przedkomórkowych rozpoczęło się dzwonienie po znajomych, rodzinie i dzielenie się tą informacją, która wbrew pozorom nie była podana wszędzie tak natychmiast, jak dzisiaj byłoby to możliwe przy zupełnie innym poziomie mediów i społecznościowych i wszystkich innych. Pamiętam też, że tego dnia poszliśmy spać chyba o 4 nad ranem albo coś koło tego. Chciałbym teraz przypomnieć przesłanie z pobytu mszy na krakowskich Błoniach. To był 9 dzień czerwca 1979 roku i pierwsza pielgrzymka papieża do Polski. Warszawa, na Placu Zwycięstwa, grób nieznanego żołnierza, przy którym rozpoczynałem moją pielgrzymią posługę na polskiej ziemi. I dzisiaj tu, Kraków, nad Wisłą, pomiędzy Wawelem a Skałką, grób nieznanego biskupa, po którym pozostała przedziwna relikwia w skarbcu naszych dziejów. Pozwólcie więc, zanim stąd odejdę, patrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I patrzę stąd na Polskę. I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew

przewodnią wśród chwil, co zlewały się szklane miesiące. Znam moc słów, które mnie kładły do snu, zanim stały się puste i obce. Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami, jeżeli osoba po 65 roku życia ma potrzebę wyjścia z domu do sklepu spożywczego, drogerii czy apteki, najlepiej by robiła to w godzinach między 10 a 12, ponieważ wtedy do takich miejsc mają być wpuszczani tylko seniorzy. Wszystko po to, by ograniczyć kontakt wrażliwych na wirusa osób starszych z potencjalnymi chorymi. Najbezpieczniej jednak korzystać z pomocy innych, którzy przyniosą seniorowi zakupy do domu. O jakich zasadach należy wtedy pamiętać? Agnieszka Furtak-Bilnik zapytała o to Dagmarę Krzesińską, wolontariuszkę Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich i ekspertkę w Komisji do Spraw Osób Starszych przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Pamiętamy o seniorach. Powinniśmy nosić rękawiczki i nie powinniśmy dopuszczać do bezpośredniego kontaktu. To oznacza tak zwaną metodę wycieraczkową. Czyli osoby starsze mogą na przykład zostawić nam worek ze śmieciami na wycieraczce, a my go odbieramy. I w trakcie tego odbioru nie mamy bezpośredniego kontaktu z osobą starszą, która pozostaje w mieszkaniu za drzwiami. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi na przykład o potrzebę zrobienia zakupów. Również przychodząc z zakupami, zostawiamy je na wycieraczce. Drzwi są zamknięte, a senior odbiera zakupy dopiero, gdy już nas nie ma w pobliżu. Tutaj ten dystans najlepiej zachować jak najodleglejszy. Ja się z moimi podopiecznymi umówiłam, że zazwyczaj zakupy zabierają z wycieraczki, gdy ja już jestem na klatce na dole i po prostu naciskam ponownie domofon i oni wiedzą, że mogą zabrać zakupy z wycieraczki. ta konieczność utrzymania tego dystansu jest kluczowa, bo miejscem najbezpieczniejszym dzisiaj dla osób starszych są ich własne mieszkania. I unikanie kontaktu z osobami, które przebywają na zewnątrz i mogą mieć styczność z tym wirusem, być jego nosicielami, niekoniecznie osobami chorymi. A jak się rozliczyć bezpiecznie za zakupy? Jeżeli jest między nami zaufanie, no to tutaj jeśli otrzymamy od seniora karteczkę z listą zakupów, to możemy się z nim umówić, jeśli to jest osoba, która na przykład korzysta bez problemu z komputera i z internetu, że dokona zwrotu na podstawie paragonu na nasze konto. Jeśli woli jednak wymianę gotówkową, to zwyczajnie może nam przekazać odpowiednią kwotę na przykład w kopercie, w woreczku razem z listą zakupu, właśnie pozostawiającą na wycieraczce, tak żebyśmy my mogli za te zakupy zapłacić i tą resztę oddać. Aby było bezpiecznie, zakupy i resztę pieniędzy w woreczku warto odebrać z wycieraczki w rękawiczkach. Woreczek z pieniędzmi odłożyć na kilka dni w ustronne miejsce. Najlepiej go nie dotykać, niech sobie ewentualne wirusy obumrą. Samym zakupom też warto poświęcić dłuższą chwilę. Produkty, które mają trafić do lodówki, można umyć pod bieżącą wodą płynem do mycia naczyń i wytrzeć papierowym ręcznikiem, który potem wyrzucimy. Co do pozostałych produktów, to takich oficjalnych zaleceń nie ma, ale ja na przykład odkładam swoje na kilkudniową kwarantannę do specjalnie do tego przeznaczonej na ten czas zamkniętej szafki. Pieczywo, jeśli się obawiamy, można włożyć na 2 minuty do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Zakupy przyniesione przez osobę z zewnątrz, kogoś bliskiego lub sąsiada czy wolontariusza, no przebyła jakąś drogę. Był w sklepie, potem ktoś je do nas dowoził, więc zawsze rekomenduje się przede wszystkim, żeby nie stawiać takich siatek na stole, tylko jednak kłaść na ziemi i z tego miejsca je wyciągać. I każdorazowo po tym, jak rozpakowujemy te zakupy, jednak umyć dłonie. I jeszcze nieco zmieniając temat, choć osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, to jednak nie mogą zapominać o częstym wietrzeniu mieszkania. Jeśli mają balkon, to warto z niego korzystać, wystawiać twarz do słońca, którego w najbliższych dniach ma być dużo, i łapać witaminę D. Właśnie przez balkon czy okno można porozmawiać z osobą, która przyniosła nam zakupy. Jeśli nie ma takiej możliwości, to widząc się przez wizjer w drzwiach, porozmawiać przez telefon. To zrozumiałe, że najchętniej otworzylibyśmy drzwi i porozmawiali choć chwilę osobiście, ale naprawdę lepiej tego w tym czasie nie robić. Może dodam jeszcze tylko w kwestii zdrowia w ogóle, żeby w tym czasie nie opuszczać domów i nie odwiedzać przychodni. Absolutnie. Nie jest to wskazane. Jeżeli kończy nam się recepta, poczujemy się gorzej, to w pierwszej kolejności należy zadzwonić do przychodni, którą zazwyczaj odwiedzamy. Dzisiaj recepty są elektroniczne, więc nie ma potrzeby, żeby senior osobiście miał wizytę, czy udał się do przychodni. Wystarczy telefon, pobranie kodu i tutaj rodzina czy sąsiedzi mogą być pomocni z kolei w realizacji tej recepty. I jeżeli z jakiegoś powodu senior ma taką potrzebę, czuje się gorzej, no to też warto zadzwonić do bliskich, poinformować ich o tej sytuacji. To jest niezwykle ważne. Można również, jeżeli to pogorszenie następuje gwałtownie i jest bardzo niepokojące, no to oczywiście należy dzwonić pod 112. Z Dagmarą Krzesińską rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. When I

autem. Obrączki stukają o zimne poręcze. Gdy on wysiada, ona trzyma telefonu gardę. I znika gdzieś 15 lat. Jakby autobus przejał czas i wszystko znowu nagle jest. Gdzieś 15 lat, 15 lat. Jakby autobus zmierzał czas i wszystko znowu nagle jest. Brązowe i niebieskie. I znika gdzieś 15 lat, 15 lat. Jakby autobus zmierzał czas i wszystko znowu nagle jest. I też o podróżowaniu po mieście, chociaż w zupełnie inny sposób. Kolejna piosenka Agnieszki Osieckiej. Piosenki mojej mamy. A tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Basent. Moja mama wygrała w życiu wiele bardzo ważnych nagród i odznaczano ją różnymi orderami, również pośmiertnie, ale jedną statuetkę przez długi czas miała wystawioną w swoim pokoju, na kominku stała przy ulicy Dąbrowieckiej 25, mieszkania 3 tutaj w Warszawie na Saskiej Kępie. I tą statuetką była przyznawana przez takie pismo lokalne praskie, statuetka Zacny Mieszkaniec Pragi. I naprawdę to musiało być dla niej coś ważnego, bo nie była typem prezesów firm, którzy od razu, prawda, wszystkie dyplomy sobie wieszają na ścianach i wszystkie możliwe nagrody, które firma zyskała, wystawiają, żeby się nimi chwalić, a ta była u niej tak bardzo uwypuklona. I na pewno nie tylko utożsamiała się z dzielnicą, w której mieszkała, ale no Saska Kępa jest częścią Pragi i mama była bardzo przywiązana do Pragi i klimaty praskie nie były jej obce. Chadzała na dawny stadion dziesięciolecia, jarmark Europa, gdzie sobie kupowała różne rzeczy, łącznie z garderobą, co wzbudzało oburzenie różnych damulek modnych. I lubiła spacerować po praskich podwórkach i próbowała nawiązywać w swoich tekstach również do tych klimatów właśnie takiej typowo podwórkowej warszawskiej piosenki i stworzyła kilka świetnych utworów o Warszawie. Między innymi zaprezentujemy utwór do muzyki pana Tadeusza Kierskiego i ten utwór jest poświęcony właśnie taki nostalgiczny utwór o Pradze, o atmosferze dawnych praskich bazarów i oczywiście z podtekstem miłosnym to wszystko. A wykonuje to Jarema Stępowski i myślę, że też rzadko kojarzymy Agnieszkę Osiecką akurat z tym aktorem, który wielu ludziom kojarzy się jako ten cwaniak warszawski, prawda? Warszawski taksówkarz, ale tutaj właśnie z taką liryczną poetką też pracował. Wydaje mi się, że to są lata 60. Kto na Pragie pan to zna? Sam pan gnaleś pontoniakiem, chociaż tlok, chociaż gwałt. Ja na łódce pan, na koźle stąd i stąd, byle dawny na Ząbkowskiej znaleźć kąt. Tu nie Paryż i nie kino, ale patrz, lata przejdą, lata miną. A na Pradze szafa gra. wileńskim kolej szum. Znów na bazarze rejwach i tlum, a w tłumie kto? Ona i pan. Uśmiech czy łza, nie czy tak. Nad podwórkami gołębi sznur, w ciasnych uliczkach urwisów chór, a w chórze kto? Panna jak ta, chłopak jak ja, pan to zna. A na wiosnę jak co roku stary park będzie szumiał z leską wokół tyle tu nowych par. Nikt tej prawdy nie wymyślił, to jest fakt, że na prawym brzegu Wisły szafa gra. Od żrania aż do wedla, pan to zna. Może brzydsza, może biedna, ale nasza Praga trwa. Znów na wileńskim kolei szum, znów na bazarze rejwach i tłum, a w tłumie kto? Ona i pan. Uśmiech czy łza, nie czy tak. Nad podwórkami gołębi sznur, w ciasnych uliczkach urwisów chór, a w chórze kto? Panna jak ta, chłopak jak ja. Jakiś czas temu pokazała nam swój nowy utwór Hania Rani. Nie będę ukrywał, że w tej chwili głowimy się nad tym, jak zagrać koncert dla Państwa. Będzie to oczywiście koncert domowy i mogę obiecać, że będzie. Nie mogę tylko jeszcze obiecać dokładnie kiedy. Hey. pewno w specjalnym trójkowym koncercie Hani Rani się pojawi. Co jeszcze? Musimy uzbroić się w cierpliwość. A to przesyłka od Zamilskiej, która publikuje swój nowy utwór. W założeniu miał to być trakt towarzyszący nadchodzącym koncertom w kraju i za granicą. Ale teraz jest oczywiście tylko tęsknotą za tym, co się w tym sezonie nie wydarzy. Podobno nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Na koncertach istotne jest wszystko naraz. Specjalnie na czas Uncovered Live 2019 stworzyłam intro, które wybuchem rozpoczynało każdy mój live act. Wielu z was wielokrotnie zadawało pytanie, co to za utwór i gdzie można go znaleźć. Do tej pory tylko podczas spotkań na żywo. Postanowiłem jednak w podzięce za waszą obecność nagrać jedno z wykonań prologu i z ukłonem wręczyć, wrzucając go do sieci, na pamiątkę sobie i wam. Niech dobrze rozpoczyna wasz dzień, działania, nowe rozdziały, bo jeżeli chcesz uderzyć z armaty, nie stepujesz przedtem. Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. How does it feel when it's quiet and calm? And will I be